Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til kampagnesporet med Mads Fuglede og David Trads. Egentlig skræmmende, det vi lige hørte i nyhederne der. Mads, der er simpelthen klovne, der løber rundt på de danske gader og skræmmer folk. Jeg minder mig på en eller anden måde om den amerikanske, valgkamp. Altså, jeg ved ikke, jeg er jo, min mor siger, at jeg mentalt er 12 på gode dage, og når jeg hører det her, så synes jeg, det er morsomt. Det er jeg ked af at sige. Godt, men vi skal ikke tale om noget morsomt her, vi skal nemlig tale om noget dybt alvorligt. Det amerikanske valg, der er 3 uger til det, sådan cirka, og vi skal her om et øjeblik, i den her time, zoome ind på Donald Trump og den, hvad skal man sige, højrefløjsretorikken, der kører i det hele taget, den der understrøm af mærkelige debatter, der kører i det amerikanske netmedie. Men lad os lige starte et andet sted, Mads, fordi vi har jo den situation nu, at samlet set i alle meningsmålingerne, når de bliver lagt sammen, og det kan man følge på for eksempel Real Clear Politics, side, så fører Hillary Clinton endda ganske pænt sådan et sted mellem 5 og 6 procentpoint. Men der er en enkelt måling, der hele tiden slår ud og ofte giver Donald Trump et forspring. Lige nu står der vist nok lige eller 1 procentpoint forspring til Donald Trump, og det er den, som Los Angeles Times de viser. Der fører Donald Trump egentlig hele tiden. Er det sådan en måling, der er bedre end de andre, eller hvad pokker foregår der? Det er i hvert fald ikke en måling, man skal bare ignorere. Den var meget præcis i 2012. Men før jeg lige siger noget om måling, tror jeg lige vil sige, at man skal huske, at hvis man indsamler data i USA, så gør man det i et vælgerkorps, hvor vi ved, at omkring 55% af vælgerne vil stemme til præsidentvalget. Det vil sige, at vi har ufattelig mange, der har en politisk mening, men som sandsynligvis ikke går ned og stemmer, 45%. Mm-hmm. Og det vil sige, at den metode, man anvender for at finde ud af, når jeg spørger 100 personer, hvilke af de 55 af dem kan jeg så regne med, af dem, der går ned og stemmer. Det er det, der sådan er kunsten, når man skal lave meningsmålinger i USA. Og derfor gør det at lave målinger i USA til vanskeligere end så mange andre steder. Og det, der er specielt ved denne her måling, er, at den måler, når man svarer, man har et fast panel, hvilket også er usædvanligt, men når man svarer i den her måling, så svarer man med, hvor mange procent, altså eller fra 0 til 100, hvor sikker og hvor begejstret er du, og hvor sikker på er du, du vil stemme. Og det vil sige, at den her måling viser, at Trumps vælgere, der er rigtig mange af dem, der stemmer på Trump, der siger, jeg vil med 100% sikkerhed gå ned og stemme. Hvorimod mange af de, der læner mod Hillary Clinton, der er begejstring meget lavere, så er der måske nogen, der svarer, jamen jeg hælder 60% til Hillary Clinton ved at gå den og stemme. Og det betyder, at den her måling, der forsøger sådan at vægte begejstringen i vælgerkorpset, den giver Donald Trump et stort forspring. Og når vi senere har vores samtale med Lars Trier, så er vi også inde på det her med, at det synes at være sådan, at det er Trump, der har begejstring i USA. Det kan godt være, at han måske sådan statistisk set har et mindre vælgerkorps og mindre altså kerne at gå ud fra, end Hillary Clinton har, men hun har ikke ret mange, der er meget begejstret. Og lad os lige holde fast i, at den her sidste gang i 2012, som du nævnte, da Los Angeles Times havde den samme type af måling, altså den måling, der hele tiden ser ud til at give Donald Trump et lille forspring modsat alle de andre, ja, der forudså de sidste gang, at præsident Obama ville vinde med 3,32 procentpoint, og han endte med at vinde med 3,85 point, og det var den bedste måling dengang. Så det er ikke en måling, vi bare kan sige, den er vi ligeglade med. Nej, og hvis man får den situation, at man især får en lidt lavere valgdeltagelse, end man har regnet med, og det er et tegn på, at mange vælgere siger, jeg overgår ikke at gå ned og stemme, eller det her valg er afgjort, altså, så kan det godt være, at sådan en måling som den her viser, at den mere præcis end andre har afdækket, at der er sådan et begejstringsproblem hos Hillary Clinton, der gør, at Donald Trump stadigvæk er inde i valgkampen. Det kan vi ikke sige noget om endnu, men man kan bare sige, at når man har én måling over for rigtig mange andre målinger, der siger noget andet, så er tendensen jo nok den, at man siger, lad os nu vægte alle de her målinger og lægge dem sammen, og så er billedet jo stadigvæk, at Hillary Clinton fører. Det skal jeg så ikke gøre mig klog på. Det er slet ikke mit område, om det sådan er metodisk i orden at gøre det, men det er det, mange gør. Godt, så lad os prøve at zoome ind på Donald Trump. Vi skal igennem til Lars Trier Mogensen, altså den normale vært her for det røde felt i det her felt, i den her tidsrum mandag formiddag. Men lad os lige starte med en reklamekampagne, som Hillary Clinton har lavet, der altså hedder The Final Meltdown. Donald Trump reeling from criticism by his own party's leadership. He tweeted this: "It is so nice that the shackles have been taken off me and I can now fight for America the way I want to." I have never been so ashamed of this country. Donald Trump appears to be in total meltdown. Shackles are off, and now I can really do what I want. Are you going to be more outspoken? I don't think I'm that outspoken. I was so surprised to see him sign on with the devil. He threatened to jail his opponent. Right, yeah. That is something I think is a new low in American democracy. Lock her up is right. You're behind with women. Are you going to target... I'm not sure I believe it. In a day-long Twitter tirade, Trump tore into House Speaker Paul Ryan. I wouldn't want to be in a foxhole with a lot of these people. You attack McCain today as well. Give me a break. He's never heard salty language before. This was locker room talk. John McCain, who has probably the dirtiest mouth in all of the Senate. I don't know what good it does to trash people. He released a new campaign TV ad that revisits the topic of Hillary Clinton's health. Morning in America, it's not. Donald Trump is now out of control in a way that even we have not seen. This is a nuclear bomb. We are watching an unhinged candidate. Look, I'll compare my IQ with anybody, okay? Ja, det her det var altså en Hillary Clinton-reklame, The Final Meltdown. Og med os nu fra et sted i Californien har vi Lars Trier Mogensen fra, der normalt er vært her på programmet Det Røde Felt, i det her tidsrum nu udsendt i USA noget tid. Og Lars, du har jo også skrevet en bog, Den Store Joker, om Donald Trump. Synes du også, at det vi ser lige nu, det er The Final Meltdown fra Trumps kampagne? Ja, man må sige, at det begynder meget at ligne en nedsmeltning. Forstået på den måde er også, når man kigger på meningsmålingerne i nogle af de stater, som jo i altså generationer næsten har været republikanske, at nogle af dem nu begynder at ligge og vippe. Jeg så her en måling, der viser selv, Texas nu lå inden for usikkerhedsmargen for, at Hillary kunne vinde. Så der er ikke nogen tvivl om, at når man kigger på den situation, der er lige nu, så er det ved at være en nedsmeltning. Jeg vil dog sige, at de folk, der bakker Trump op, jamen, de har altså ikke mistet gejsten. Jeg har set flere steder her i Sydkalifornien, hvor jeg er lige nu, sådan nogle banner hen over motorvejsporene, hvor de ret, synes jeg, opfindsomt har fundet på et nyt slogan, der hedder Hillary for Prison, altså hvor man spiller på, at normalt er det her slogan jo Hillary for President, og der er de altså allerede fået lavet sådan nogle kæmpe banner efter den seneste TV-duel-debat, som nu er blevet til Hillary for Prison, og det er altså et banner, som altså hænger på virkelig mange motorvejsbrugere. Men hvad siger... Jeg tror, at fodfolk, de folks... Ja. Ja, jeg siger, ja, fodfolk, altså de folk, som altså arbejder i kampagnen, som skal løbe rundt og sørge for, at der kommer stemmer til ham til allersidst, har de givet op, eller er de stadigvæk endnu mere stærke i troen på, at Donald Trump er endnu mere vigtig at få valgt nu end tidligere? Ja, altså det, jeg tror, man skal skille lidt mellem, og som jo gør det svært for Trump, det er, at ved, at han har lagt sig så meget ud med det republikanske parti-establishment og Paul Ryan og de andre, så er der nok ikke nogen tvivl om, at han har mistet noget af den base, nogle af de partisoldater, der normalt kæmper. Så det er i virkeligheden, hvis man skal bruge sådan et militær billede, så er det i virkeligheden guerillasoldaterne. Altså de oprørssoldater, militarister, om man vil, som Trump hele tiden har appelleret til, som nu kæmper, og som nok er ude i den lidt skingre skøre inden, hvor du vil sige, at de mere etablerede folk, dem der normalt også kæmper for kongresmedlemmer, for guvernører, som ligesom er det republikanske partis base, ja, mange af dem tror jeg er ved at skælde fra. Så det er sådan, altså... Altså folk ude på yderfløjen, netop altså folk, der laver mere, ja, guerillasoldater er nok det bedste billede, og der er nok ikke nogen tvivl om, at det kan blive meget svært for ham at vinde, og særligt få mange af de her frustrerede vælgere til rent faktisk også at gå ned og stemme tirsdag den 8. november. Fordi en ting er jo, at man kan gejle en stemning op. En ting er, at folk kan sidde og råbe og skrive foran fjernsynet, men kommer de også ned og stemme? Og der må man sige, at den udvikling, der er, hvor Donald Trump altså nu begynder at lægge sig ud med partiapparatet, det uundgåeligt gør, at han vil få svære ved at lave det, man i terminologien kalder the ground game, altså ligesom få folk mobiliseret på valgdagen. Så det begynder på mange måder at se svært ud. Men altså, de folk, der er støtter Trump, de er der stadigvæk. Altså, der er stadigvæk en base af folk, som virkelig er oppisset, og som tror på, at Trump ligesom er manden, der kan som en frelser give en ny fremtid til USA. Noget jeg bemærket til, da jeg var i USA i maj og juni måned, var, at jeg havde simpelthen svært ved at finde mennesker, der gad at sætte banner op for Hillary Clinton. Selv i sådan nogle områder og forsteder til New York og Washington D.C., ude i Virginia, der hvor der burde bo nogle af de offentlige ansatte, som ville være meget glade for et Hillary Clinton presidency, der var der ikke ret mange Hillary-skilte, men jeg så edderbank med mange Trump-skilte over det hele, at man havde den fornemmelse af, at det kan godt være, at det er en lille kerne, Donald Trump har, men det er nogle meget, meget dedikerede vælgere, han har, og jeg endte med, da jeg kørte sådan op igennem Pennsylvania og New Jersey og New York State og se, altså noget, der jeg forestiller mig, var 100.000 af Trump-skilte, og meget, meget få i hendes favør. Det er stadigvæk sådan, det ser ud. Jamen, jeg vil sige, det er helt rigtigt, at der er meget, meget lidt, altså meget få skilte med Hillary Clinton, og meget lidt, kan man sige, også når man kører rundt med bilerne, det er meget få af de der bomberstikker, altså de der klistermærker, man har på bilerne. Der er utrolig lidt, der handler om Hillary. Til gengæld kan man se det andet billede, som måske kan være kritisk for hende, det er, at man ser enormt mange skilte for lokale valg. Altså, det er jo noget, folk i Danmark måske lidt overser, det er jo, at det er den 8. november, er der jo en myriade af mange valg, altså hvor det også er høj grad af lokale valg, som folk stemmer til. Og det er helt tydeligt, at i, kan man sige, i den manglende gejst, der er for nogle af kandidaterne, men altså også demokrater, der ikke rigtig begejstres for Hillary Clinton, ja, de har så ligesom kanaliseret deres politiske engagement over i lokale kandidater, selvfølgelig både til kongressen, men også helt ned på sådan noget school, sport, altså sådan lokale uddannelsesråd, om man vil, som er noget af det, som der virkelig er mange af de her små haveskilte, og også ved vejkanten. Så der er ikke nogen tvivl om, at vælgerne, hverken de republikanske vælgere, kan identificere sig med Trump, eller demokraterne måske med Hillary Clinton, det gør simpelthen, at folk skifter over til lokale valg, og det er det, der optager, scenene. Hvilket jo på mange måder måske også giver god mening, fordi det er jo i høj grad er noget af det, som måske virker mere direkte ind i folks hverdagsliv. Nu ved jeg jo, Lars, at du følger meget tæt de der højorienterede medier, hvor man faktisk gerne, for det første helt sikkert gerne vil have en republikansk kandidat, men også gerne vil have Donald Trump langt hen ad vejen. Hvordan analyserer man, hvad det er, der er gået så galt i løbet af de sidste, ja, vi kan vel roligt sige 14 dage, for han havde jo nærmest indhentet Hillary Clinton i meningsmålingerne, og så er det som reklamen sagde lige før, via The Final Meltdown, alting er faldet fra hinanden. Hvad er analysen på den amerikanske højrefløj af, hvad der er gået galt, som du ser det nu? Ja, men altså, nu skal man nok starte med at sige, at den amerikanske højrefløj er mange forskellige ting. Altså, der er mange forskellige strømninger, men det er klart, at den sådan meget konservative og religiøse strømning begynder nu at lægge mere klart afstand til Trump. Og hvor man kan sige, at de her afsløringer, der har været af Trumps sådan, altså, seksuelle eskapader, i hvert fald hans sprogbrug, der kan man mærke nu også, når man for eksempel hører på det amerikanske talk radio, som jo på mange måder har været inspirationen for Radio 24-7, men altså som mildt talt har nogle flere gear herovre, der kan man høre, at der er en voldsom frustration over, at det virkelig er rollerne at bytte rundt, at alle de mennesker, der i sin tid kritiserede Clinton for på en eller anden måde at være amoralsk og for at være altså en seksuel forbryder, at rollerne nu ligesom på en eller anden måde er byttet rundt, og hvor der altså opleves, at der er konservative folk, der som forsøger at forsvare Trump. Det kan man mærke og høre på særligt de her talk radio kanaler, at folk er vemmes ved, at der ligesom er nogen, der begynder nu at tage Trump i forsvar. Og man hører i virkeligheden hele den her moralske sang, og hvor der er en oplevelse, en frustration over, at hele den konservative bevægelse, som jo myldrede frem og var en styrke med Tea Party, at den på en eller anden måde er kortsluttet, er gået i opløsning ved, at den ligesom har støttet sig op af Trump, men hvor man nu, der er i hvert fald mange af dem, der siger, at nu er man på en eller anden måde blevet taget til indtægt for nogle amoralske synspunkter, nogle ikke-religiøse, nogle ikke-konservative synspunkter. Og det gør, at der er total forvirring, og hvor der er meget stor uenighed om, skal man ligesom modarbejde Trump, og hvad gør det i forhold til, at man så kommer til at støtte Hillary? Hvor jeg altså også hører folk, der nu både skriver og siger, at man på en eller anden måde skal frelægge sig det ansvar, lad Hillary altså vinde præsidentposten, og så til gengæld om 2 år ved midtvejsvalget, og 4 år, så på en eller anden måde sætte kræfterne ind der. Så der er helt klart en stemning af opløsning. Altså lad os bare bruge meltdown, nedsmeltning. Men der er en vildrede i forhold til, hvordan man skal håndtere, at Trump nu lige pludselig står som eksponent for nogle af de eskapader, som man i sin tid i virkeligheden byggede en konservativ bevægelse op i modstanden til Bill Clinton. Så der er en forvirring, og der er en modvilje mod på en eller anden måde at skulle gå ind og kæmpe for Trump. Men samtidig må man nok også holde fast i, at Trumps argument om at bygge føre en ny økonomisk kurs og bringe jobs tilbage, at det har stadig en ekstremt stærk appel til mange af de vælgere, som vitterligt har oplevet, at deres økonomi er stagneret, og der ikke har været nogen forbrugsfremgang i næsten en generation. Så man skal slet ikke underkende, at Trumps appel til de mennesker, der normalt ikke vælger, altså det vi vil kalde sofa-vælgerne, den er stadigvæk meget stærk, og det afgørende bliver jo, kan han mobilisere dem på valgdagen? Det er der ikke noget, der nødvendigvis tyder på, men det er altså et nyt spil. Det er en valgkamp, hvor Trumps appel altså er til den store gruppe af sofa-vælgere, som er frustreret over det politiske establishment. Spørgsmålet er bare, om han kan fastholde den glød af vrede og identitet helt frem til valgdagen og få dem ned og stemme. Det kan jeg godt være meget tvivl om. Romney var jo i stand til at få omkring en 94% af alle registrerede republikanere, der stemte på valgdagen, til at stemme på sig. Og det er jo sådan en forventelig præstation for en god spidskandidat, at man lægger så få vælgere af sine egne fra, der skifter hold. Men når man ser på Trumps tal, så er de nede på, sådan som målingerne ser ud nu, man har jo ikke en rigtig afgivende stemmer at måle på, nede på 74-75%, og det vil sige, der er jo et enormt potentiale for at forbedre sig, og der hvor Trump ligger lige nu, så er et valg simpelthen, altså at det han skulle vinde valget er jo helt, helt, helt utænkeligt. Er der nogen som helst sådan fornemmelse af derovre, at Trump vil komme ud af sin nedsmeltning nu og forsøge at bare appellere til helt almindelige republikanske vælgere, der jo egentlig bare skal have en undskyldning for at stemme på ham? Ja, men du kan sige, når han lige nu ligger til at kunne mobilisere eller rekruttere færre republikanske vælgere end Romney eksempelvis gjorde, så skyldes det jo i høj grad, at det er kvinderne, han har et problem med, at der er en meget, meget stor gruppe af kvinder, også konservative kvinder, som simpelthen ikke kan forlige sig med tanken om at skulle stemme på Trump. Det kan du godt kalde et potentiale. Det er helt oplagt, at hvis han kunne få lige så mange konservative kvinder til at stemme på sig, som Romney gjorde, så har han faktisk en mulighed. Det er der jo bare lige nu ikke helt vildt meget, der tyder på, at han skulle kunne mobilisere den reserve af kvinder. Også fordi der nok er en forventning af, at Hillary Clintons kampagne, som jo er kendt for at være kynisk og brutal, at der er der en meget stærk forventning om, at de ligesom stadigvæk har gemt nogle slibrige historier om Trump i ærmet til slutspurten. Så der er ligesom en forventning om, at jo tættere vi kommer på valgdagen, jo større risiko, kan du sige, er der set i et konservativt republikansk perspektiv for, at der vil komme endnu flere ubehagelige historier frem om Trump, som vil frastøde endnu flere kvinder. Så hvis man kigger på dynamikken videre frem i valgkampen, så synes jeg, det er meget svært at se, at Donald Trump skulle kunne inddæmme det tab, han har haft i kvinder, og det ikke skulle øges. Men det ville i hvert fald kræve nok, at han fik distanceret sig fuldstændig fra hele den her diskussion omkring moral og omtale af kvinder, forholde sig også fysisk overgrebsmæssigt til kvinder. Og det synes jeg lige nu ikke, man ser nogen overhovedet nogen tegn på, at Trump ligesom forsøger at distancere sig fra det undskyld for det. Tværtimod, så virker det til, at hans position på en eller anden måde forhærdes i det, og han nu begynder at skyde mod alt og alle, beskylde medierne for at manipulere og tegne et forvrænget billede. Men altså ikke, hvor han går ind ligesom og bekender sine synder, og han angrer, og han på en eller anden måde forholder sig distancerende til alle de historier, som der i virkeligheden er et krav om fra konservativ kredse, som der er et krav om fra kvindeforeningen, eller husmoderforeningen, og hvad ved jeg. Så man kan sige, at jeg har meget svært ved at se, at der skulle være en dynamik i de kommende uger, som gjorde, at han skulle kunne vinde de konservative kvinder tilbage. Men det er helt klart, at hvis man på en eller anden måde skulle give ham et råd, hvis man på en eller anden måde skulle se en mulighed, en vej frem for en sejr, jamen så ville det jo være, at han skulle have kvinderne tilbage. Men jeg ved ikke, om I har et bud på, hvordan det skulle ske. Jeg fornemmer ikke, at det er noget, som er ved at ske i hvert fald. Altså, så vil budet jo nok være noget med, at så skal han ud og finde nogle nye vælgere, at han skal opgive de klassiske republikanske vælgere og opfinde nogle nye vælgere, og et vælgerkorps, hvor 45% sådan i runde tal ikke stemmer til valg, så er der jo lidt at tage af, så det er der, han skal ud. Jeg lagde mærke i, at en af de her, der er sprunget fra den synkende skude, en af Trumps kampagneledere, der er hoppet fra kampagnen i august måned, hun har været ude at sige, at af de sager, der har været fremme nu, der er de to værste, har hun ikke hørt noget til endnu. Altså, der skulle ligge sådan to store sager og vente på, at nogen bragte til tors her i slutningen af valgkampen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, jamen, kan man komme længere ned i den her valgkamp? Ja, altså det må man jo nok bare antage, at man kan forstå på den måde, at noget af det, som jo altså fylder enormt meget i sådan nogle valgkampe, det er det, der kaldes opposition research. Altså at man laver detektivagtige eftersporinger af, hvad er der altså af grimme ting på modkandidaten. Men en helt standardpraksis er jo, at man også får gjort det på sig selv. At man sætter nogle privatdetektiver til at undersøge, hvad er der af sladder derude, hvad er der af påstande om ens egen kandidat. Og noget af det, der jo er, giver et meget skævt billede mellem Hillary Clinton og Donald Trump, det er, at alt, hvad der overhovedet kan tænkes om Hillary Clinton, har jo været, har jo været fremme i offentligheden, altså i årtier. Altså, der har jo været alle tænkelige højreorienterede medier, har jo forsøgt at finde historier på hende, siden hun var first lady tilbage i Arkansas. Men man kan sige, at det samme her gør sig jo ikke gældende for Donald Trump. Tværtimod er der masser af steder, hvor han praler med det. Og hvad værre er, så er der mange af de folk, som har været ansat i Trumps kampagne, som fortæller, at han har nægtet, at man lavede den form for opposition research. Altså på sig selv, så hedder det ikke opposition research, så hedder det ligesom egen research, som man vil. Men det har han ligesom nægtet, og det er det, der har gjort, at der er mange i Trumps stab, som siger, at vi har ikke engang rigtig kunnet forberede os på de historier, der kommer. Men man ved det til gengæld, fordi der netop kan være netmedier, der kan være andre, som på den måde har sladderbårne historier om, hvad der måske er blevet sagt og det ene eller andet. Men det gør bare helt grundlæggende, at sandsynligheden for, at der kommer noget sladder og noget rigtig ubehageligt på Hillary Clinton, den er næsten nul. Hvorimod, at som forløbet har været med Trump, er den jo næsten 100, eller i hvert fald over 90%, for at der vil komme nogle nye, slemme historier. Og som valgkampen har udviklet sig, jamen så har Hillary Clinton-kampagnen jo en interesse i, at de der historier kommer til at fylde mest muligt, da det gør, at de kritiske opmærksomhed fra hende jo flyttes væk, og alt det had, der har været mod hende på en eller anden måde, annulleres kortvarigt. Hvorimod, at den her vimmelse, man oplever ved Trump, får lov til at fylde hele mediebilledet. Så jeg vil sige, at det bliver nok desværre værre og værre. Jeg har også læst, at Trumps nye kampagne-manager, ham der hedder Stephen Bannon, som kommer fra et meget højreorienteret medie, der hedder Breitbart, han har altså den logik, At det faktisk kan være en fordel for Trump, at alt kommer til at handle om det her sladder. Fordi det, der er logikken, det er, at det er simpelthen noget, der frastøder almindelige vælgere, altså mange af de unge mennesker, førstegangsvælgere, som ellers ville måske være tilbøjelige til at stemme på Hillary Clinton, jamen hvis de på en eller anden måde drukter i snavs og sladder, og de, hver gang de ligesom ser den her debat folde sig ud på TV, at de simpelthen slukker for det, eller går over på en film eller på noget sport, men de simpelthen bare dropper valgkampen. Og Hillary Clinton var faktisk inde på noget af det samme forleden dag, hvor hun selv sagde, at hun synes, at valgkampen var kommet ned på et niveau, hvor hun hellere bare ville se sådan nogle GIF-filer med katte, altså bare sådan nogle små kattevideoer. Og jeg tror, altså, det er måske at gøre en dyd af nødvendigheden for Trump-kampagnen med Stephen Bannon, når han hævder ligefrem, kan være en fordel. Men jeg tror sådan set, altså, at der kan godt være en anden pervers logik i, at simpelthen ved at gøre valgkampen så ubehagelig og så ulækker, at almindelige mennesker simpelthen bare ignorerer det og måske lader være med at stemme. Det kan godt på valgdagen være en fordel, men det er godt nok en aparte form for valgkamp. Det er det på alle måder en noget aparte valgkamp i midt i her i hvert fald. Lars Trier Mogensen, tak fordi du var med os et sted mellem lige tæt ved grænsen til Arizona i Californien. Tak fordi du var med os, Lars. Ja, det var jo ret interessant. Noget af det, som Lars han er inde på her, det er, at han stiller os faktisk et spørgsmål, Mads, på et tidspunkt, som du også svarer lidt på, nemlig, hvad skal Trump egentlig gøre? Lad os lige prøve at høre, hvad en af Trumps supporters, nemlig en forfatter til en bog, der hedder The Trump Factor, som er en meget positiv bog om hans businesskarriere, han hedder Brad Thomas, han giver her i går aftes på Fox News gode råd til, hvad Trump skal gøre fra nu af. And we have 3 weeks away until this election. And I think the two most important things are the fundamentals today that are driving this campaign, which are security and financial security. And I think that's what the voters really want to hear from over the next 3 weeks. So you're saying he should stop talking about the accusers, stop attacking these women? You know, what I'm saying, Brian, is I think that the voters want to hear what the president is, what his ticket, what he's running on. Same for Hillary, and I think that those are the two most important things that really voters want to hear about right now. It's the fundamentals of this country, focusing on the financial security of this country and focusing on security of this country. Those are the two most important things. We have 3 weeks away until this election. Jeg tror det er godt råd der kommer her. Jeg er ikke helt enig i hvad det er han skal fokusere på, men Trump. Hvis han fortsætter med at have en valgkamp, hvor han kun skal forsvare sig, og det hele handler om Trump egentlig har en personlighed, der egner sig til præsidentembedet, så tror jeg, det bliver meget svært for ham. Hvis han derimod kan få det til at handle om den analyse, han har lavet i USA, nemlig at det er for kriminelt, at der er for mange indvandrere, at man taber i handelsspørgsmål med omverden, og alt for mange arbejdspladser forlader USA, og frihandel ikke er en fordel for USA, bla bla bla. Alt det her, der ligger bag hans Make America Great Again, der tror jeg, han har fat i mange flere vælgere. Hvis han kan få den derover, så har han et program, der på det punkt er stærkere end Hillary Clinton. Der er jo ingen, der ved, hvad Hillary Clinton rigtig står for, og hvad hun vil, og det er hendes store problem. Trump derimod har en meget, meget præcis slogan, og en meget, skal vi sige, klar analyse af, hvad han synes, der er galt. Like it or not, så er det den, der dominerer vælgernes tilgang til det her valg. Så Mark Thorsen, særlig rådgiver for Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister. Mark, er du enig i det, som Brad Thomas han siger her, altså at han skal lade være med at tale om alle de der kvinder, der beskylder ham for, at han har forgrebet sig på dem? Han skal i stedet for tale om stabilitet inden for sikkerhed og inden for økonomi. Er det en rigtig vej at gå her i de sidste 3 uger? Ja, fuldstændig. Jeg synes, at hvis man ser tilbage på den her valgkampsforløb, så hver gang Trump har talt politik, så er det jo i virkeligheden gået ham relativt godt. Altså, han havde jo en stærk fortælling i primærvalget, der gav ham historisk mange stemmer, som han jo har gjort opmærksom på mange gange. Da han fremlagde sin økonomiske plan, var der jo egentlig også en fin modtagelse af den, og det er rigtig nok de her enkeltsager med kvinder, som han har sagt noget om, bringer jo hans kampagne ud af kurs, men hver gang det handler om politik, så går det faktisk Trump meget godt. Hvad synes du, Mark, når du ser på ham som kandidat? For det er jo tydeligt nok, at det virker nogle gange, som om han har lyttet til det råd, at nu skal han tale om sin politiske dagsorden. Han skal tale om, i virkeligheden, princippet Make America Great Again. Der skal ikke ret meget til, før han bliver prikket i maven, og Hillary Clinton er enormt dygtig til det, og så tænder han af. Hvordan kan man sådan disciplinere sådan en mand? Jamen, det er der jo ikke, altså, helt ærligt, det er der jo ikke rigtig nogen af os, der kan svaret på, fordi det er jo det, vi alle sammen sidder og spørger os selv om. Hvordan kan du kom ind i en præsidentvalgkamp, ridende på den bølge, han var, og så grundlæggende køre sin kampagne af sporet. Det synes jeg er svært at give et begavet svar på. Altså, det eneste, jeg kan sige, det er, at det må være nemt som rådgiver at sige til ham, læg nogle målinger foran ham, og sige, prøv at høre, hver gang du taler politik, så går du frem, hver gang du taler personsager, så går du tilbage. Og problemet er nok, at Donald Trump er dårlig til at modtage råd, og er dårlig til at modtage rådgivning. Det virker kun periodisk på ham, og man kan sige, hvis man skal lægge en kurs mod Det Hvide Hus, som man jo vil gøre som rådgiver, sætte sig ned og sige, hvordan når vi herfra, hvor vi er nu, hen til det mål, du gerne vil nå at blive USA's præsident, så skal du gøre sådan her. Hvis Trump så kun kan præstere i 30% af tilfældene, eller 40% eller 50%, så er det jo de andre 50%, man kommer til at tale om, eller alle de gange, hvor han ikke gør det, som kommer til at dominere. Og det, der er Så den store opdagelse, tror jeg, man har gjort i Hillary-lejren, det er, at det er så nemt at få Trump til at gå tilbage til sådan sin grundindstilling, hvor han virker meget aggressiv, virker meget brysk, og ikke har nogen lavere nedre grænse for, hvad han vil sige i valgkampen. Og derfor forsøger Hillary Clinton, som jo er blevet sådan en mester i at ophidse Donald Trump på den politiske forkerte façon, der formår hun hele tiden at prikke til ham. Og Mark, når man nu har at gøre med sådan en, der er så nem at tænde af, så nemt til at bringe sig selv i defensiven, hvad ville du give af godt råd, hvis du nu var rådgiver for Donald Trump, hvad vi skulle huske på, at du ikke er, men hvis du nu var det, hvad ville du så give af god råd for, at han simpelthen lærer det der med at sige, nu skal du altså bringe dagsordenen ind på det, som du vil tale om? Jeg tror, jeg ville prøve at få nogle strukturer ind i kampagnen, for det virker til at være det, der mangler. Altså, jeg vil sige til ham, at der er ikke noget, der skal tweetes, uden at det har været vendt i en rådgiverkreds, eksempelvis. Man bliver nødt til at holde nogle møder på faste tidspunkter af dagen, hvor man snakker om, hvad er det for en dagsorden, vi kører i dag, hvad er det for nogle budskaber, vi gerne vil have ud, hvad er det for nogle medier, vi gør det i, og hvad er det for nogle angreb, du bliver udsat for, og hvordan håndterer du dem? Altså, når han skal ud og møde pressen, og man ved, at han bliver forholdt, hvad han nu har sagt om en eller anden kvinde, jamen så får dog forberedt svaret, i stedet for at lave et nyt hissigt angreb på Hillary Clinton, fordi så kører cirklen ligesom en gang mere. Og det virker bare til, at de ikke har den der sådan helt grundlæggende professionelle tilgang til politisk kommunikation, som man må kunne forvente på det niveau. Da vi havde programmet i går, Mads, der talte vi om, at Donald Trump endnu engang havde sagt noget, som blev opfattet alvorligt, men som du sagde var en vittighed, nemlig tanken om, at der skulle være en dopingtest af kandidaterne, både Hillary og ham, før næste debat, fordi han simpelthen havde en fornemmelse, at hun var på drugs, hun var på et eller andet stimulerende middel, der gjorde, hun kunne være mere på. Du sagde, det var en vittighed, og det sagde Fox News også i går, men ikke desto mindre, så kaldte de en mand ind, han hedder Bruce Levin. Han er en Trump-støtte for noget, der hedder National Trump Diversity Coalition. Han er sort, skal jeg sige. Og han tager det meget alvorligt. Og prøv at høre, hvad han siger her. Well, I think it's a fair question. You know, Ms. Clinton, unfortunately, and just for the record, our prayers go out to her, you know, on her health, if there is something going on, first off. But most of all, she does have you know, a history of being a little wobbly, looking a little confused in some of her interviews. So I think, you know, for example, I have business owners who own companies here, and to drive a forklift, you have to take a drug test to that you won't injure anyone. So I think it's a fair question for the American people. What in the world would you test her for? Well, I mean, you know, I don't know. I think, you know, at the end of the day, that will reveal itself to what could be going on. And once again, I think it is really fair to the American people to, you know, to vet part of the vetting process to see if the next commander-in-chief is of good sound mind and good health to lead this nation. I don't know if it's ever been done before. Det er jo en af de store gaver i den her valgkamp, det er, at især i Trumpland, der er der ingen inde på gakkede vælgere, man kan hive i studiet og stikke mikrofon op i ansigtet på, og så siger de så noget som det her. Men altså, det er jo, altså Mark, hvad sætter man op, når der sidder sådan en type og tager din vittighed alvorligt? Ja, men sagen er vel, at vi har også haft vendt det i andre af de tidligere programmer, at det er jo ikke unormalt, at der kører sådan et spor af underlydigheder i kampagnen. De kører bare, om jeg så må sige, ikke i den officielle kampagne. Altså, hvis man husker tilbage til 2000, rygterne om, at John McCain skulle have et uægte sort barn. Det var ikke George Bush selv, der stillede sig op på national TV og sagde, at John McCain havde et uægte barn. Det, der er forskellen her, det er, at tingene kommer ud af Trumps egen mund, og dermed kommer det for tæt på kampagnen, og jeg ved ikke, altså, hvad skal man gøre? Man skal holde op med at sige sådan noget. Altså, Trump skal jo lade være med at sige, at Hillary er påvirket. Og det her er altså en person, der siger, at han repræsenterer på en eller anden måde, ikke direkte Trump-kampagnen, men han har altså en organisation, en koalition af folk, der vil støtte ham. Så det er altså en, der vil hjælpe, men jo ikke kommer til at hjælpe meget her. Jamen, det er jo så spørgsmålet, altså, fordi der skal jo nok være et marked for det der over i Fox-segmentet af amerikansk politik. Men jeg synes, problemet er, at det kommer fra Trump-kampagnen. Det er sådan set det største problem. Man kan sige, når man begynder at kolportere sådan nogle beskyldninger som det her, som jo, hvor man er ude at fiske i det værste USA, der findes, konspirationsteori USA, der, når man er derude, så er der mange at de der, jeg kalder dem kniv og gaffel, niveauet i det republikanske parti, som jo simpelthen sukker dybt og tænker, vi kan ikke leve med en kandidat, der repræsenterer Altså, det, vi kan godt leve med en kandidat, der forstemmer for det USA, men vi kan ikke leve med en kandidat, der er så tæt på det USA i sådan sin egen verdensopfattelse. Det er det, der er hans største problem med de der gakkede udmeldinger, synes jeg. Men lad os parafrasere den gode Michelle Obama at sige, when they go low, we go even lower, fordi vi har fundet noget på nettet, hvor det faktisk bliver endnu voldsommere. Det er altså ikke Fox News, som virker som en helt normal tv-station. Når man lytter til Rush Limbaughs talkshow, det er altså en højorienteret radiovært, mega populær i USA, og han har her besøg af Dinesh D'Souza, som har lavet en film, en såkaldt dokumentarfilm, der hedder Hillary's America. Og her er hun altså, han undskyld, Dinesh D'Souza, inde i studiet for at fortælle, hvem Hillary Clinton virkelig er. Altså en samtale mellem Dinesh D'Souza og Rush Limbaugh. Rush, as you know, 4 years ago, I made the movie about Obama. And my point about Obama was that he's an ideologue. He's an anti-colonial ideologue who wants to diminish the wealth and power of America. I think with the Clintons, we're dealing with something different. We're dealing with Bonnie and Clyde, a kind of criminal racket that these two people run. And they've been on the make since the Arkansas days, continuing through the White House, then Hillary renting out American foreign policy. And so I think Hillary's goal, very different than Obama, is kind of to be the crime boss of America. She wants to run America kind of the way that Al Capone would like to run Chicago. If you think about what Al Capone's objectives were, he wanted to basically have full access to the city treasury, hand out contracts to all his buddies. He wanted to be able to dominate the place, and if people criticized him, to push him off or snuff him out. And he wanted to be able to walk into the big Chicago stadium and have everyone shout with cult-like enthusiasm, Big Al, Big Al, Big Al. And that's basically the twisted ambition of Hillary Clinton. Ja, hvad siger du, Mark Thorsen? Der bliver gået til den her. Ja, altså, for de af os, der elsker amerikansk politik, så bliver man jo grundlæggende ked af det, når man hører sådan noget her. Fordi man har jo ikke lyst til, at det skal være der, en politisk kampagne er. Når det så er sagt, så taler det jo ind i den vrede og den enorme modstand, grænsende til had, der er i et visse dele af den amerikanske befolkning mod Clinton-parret. Så der skal jo nok sidde nogen derude og tænke, ja, det er nok rigtigt. Altså grundlæggende er hun nok lidt ligesom Al Capone. Men jeg tror bare ikke rigtigt, det gør noget godt for Trumps kampagne. Jeg tror, det gør noget enormt negativt. Altså det er jo, Rush Limbaugh er jo en repræsentant for en meget højorienteret talk radio segment, som findes i USA og er meget, meget stort. Og man kan ikke undgå, når man kører igennem USA og bare sådan surfer lidt på radiostationerne, så møder man de her mange, mange værter over hele, især den amerikanske provins, der vil sige sig noget. Så der findes meget af det her derude, og det har selvfølgelig formet mange af Trumps vælgers syn på den her valgkamp. Og man bliver, som Mark siger, lidt trist, når man hører det, fordi der er en virkelighedsopfattelse, som er så alternativ meget tit i det, der bliver sagt, at det gør den politiske debat til noget, der kommer, altså den eksisterer ikke rigtig længere. Den befinder sig nu pludselig den politiske debat et sted, hvor at det ikke længere er logiske argumenter, man diskuterer. Man diskuterer egentlig bare, skal vi sige, absurde påstande, man kan slynge efter hinanden, og det er meget trist for den demokratiske samtale. Vi skal huske, det er verdenshistoriens ældste demokrati, der går til valg her, og der er ingen, der har holdt så mange valg som amerikanerne, og at de skal ned på det her niveau, det bliver man simpelthen ked af. Du lytter til kampagnesporet på Radio 24/7. Mit navn er David Trasse, jeg er vært for programmet her sammen med Mads Fuglede, og vi har besøg af Mark Thorsen, særlig rådgiver for Inger Støjberg, integrations- og udlændingeminister. Og vi diskuterer lige nu den der debat, der foregår på de medier, der i hvert fald ikke kan kaldes mainstream i USA. Men Mads, jeg vil lige lidt videre med ham her, Dinesh D'Souza, der har lavet den her film, Hillary's America. Han er jo ikke bare sådan en, der har lavet en lille bitte film, som næsten ingen ser. Det er en populær mand. Han lavede en stærkt negativ dokumentarfilm om Obama, hvor han altså antyder, at han havde en eller anden drøm om at gengælde kolonitiden. Nu er det Hillary, han går efter. Der er ingen grænser for, hvad han ikke siger om hende. Hvad betyder sådan en mand for den debat, der foregår i USA? Jamen altså, han er jo, altså, han er en, der har været meget aktiv i det her segment, som hvor Glenn Beck også er stor. Og Glenn Beck fra Fox News. Ja, blandt andet, og som har sit eget show også, som kører derude. Og der er sådan en række stationer, han kan få sine synspunkter ud til, og han er helt sikkert, ligesom venstrefløjen i USA har Michael Moore, der er jo lige så gakket i det, han siger, så har man sådan nogle typer herovre på på højrefløjen, og jeg har altid tænkt, det kunne være spændende at sætte sådan nogen som altså Michael Moore sammen med de her fra højrefløjen i samme studie og se, hvad skete der egentlig ved det. Det vil sikkert medføre en eller anden form for nedsmeltning, man ikke har set før, fordi det er nogen, der polariserer det politiske rum i USA i en sådan grad, at det også giver afsmitninger på vælgerkorpset. Der er simpelthen færre moderate vælgere tilbage, fordi man er vant til at høre de her utrerede udsagn igen og igen fra hver sin fløj. Jeg synes også, problemet sådan rent kampagnemæssigt er, hvis vi siger, at Trump er afhængig af at mobilisere det her segment af hvide vælgere med en alternativ virkelighedsopfattelse, er vi så ikke der, hvor de er mobiliseret? Altså, har vi ikke hørt nok, har Trump ikke sagt nok til, at de nok skal gå ned og stemme på ham? Altså, de grupper, han skal have fat i nu, er jo nogle mennesker, der, om man så må sige, abonnerer på den rigtige virkelighed, som gerne vil have løsninger på rigtige politiske problemer. Og det er jo derfor, at hans kampagne jo taber luft i den her tid, det er, at han får ikke mobiliseret de vælgere, der skulle kunne få ham til at vinde. Jeg har hørt en podcast med Karl Rove for nylig, som er altså tidligere rådgiver for George Bush, som fik spørgsmålet, kan det lade sig gøre for Trump at vinde med den her alternative strategi, hvor han primært skal vinde på de hvide vælgere? Og han sagde, ja, matematisk kan det godt lade sig gøre, men han skal mobilisere dem i en grad, som ingen tidligere har mobiliseret dem. Og der er bare ikke nok af dem, der hører Glenn Beck eller Ross Limbaugh eller kun ser Fox News, til du kan vinde præsidentvalg på det. Så du bliver nødt til at have en strategi, som er bredere, og det er den, som Trump jo... Ja, man kan se hans kampagne prøver at få ham til det, men det er jo den, han nægter at følge. Ja, og man kan jo, jeg har jo helt været bekymret for, vil man komme helt derud, hvor man begynder at tale nanotermit og bygning 7 og sådan noget, som altså helt derud i det helt, helt, helt skøre segment af vælgerkorpset, fordi det er tydeligt, at Trump står sådan og balancerer der og har tit stor interesse i konspirationsteorier fra det USA, som er, skal vi sige, beyond logic, og det er jo det, hvor ens republikanske vælger i USA bare sådan tager sig til hovedet og frygter, at man kan ende derude med en kandidat, der begynder at forsøge at omfavne de der vælgere, der måtte findes i det USA. Og Mads, der er vi næsten, fordi Hillary Clinton-kampagnen udgav forleden dag en ny reklame, som de har sendt på TV og på nettet derovre, som simpelthen hedder Conspiracies. Og der er modellen, at man kobler Donald Trump tæt sammen med det, man vil godt kan kalde en konspirationsradiostation, tv-station, Infowars, og deres vært Alex Jones. Og lad os lige prøve at høre en lille bitte smule af den, og vi skal lige se videoen samtidig, fordi der foregår noget på den, Mads, som vi lige skal forklare undervejs. Men lad os prøve at spille den nu. I will not let you down. You will be very, very impressed, I hope. And I think we'll be speaking a lot. Det er Donald Trump, der er på besøg. Sandy Hook is a synthetic, completely fake, with actors, in my view, manufactured. I will not let you down. The official story is a fable, and an inside job is the only explanation. You will be very, very impressed, I hope. They're the ones. On the 8th of September. I mean, I've interviewed the cops and the people that saw the feds plant the bombs in Oklahoma City. I think we'll be speaking a lot. I think she's going to show up. And on drugs, though. Ja, vi tager lige lyden lidt ned her, men her, Mads Fugle, der forsøger Hillary Clinton-kampagnen altså at parre Donald Trump med sådan en virkelig halvgal konspirationsteoretiker, nemlig Alex Jones, som har den her Infowars. Det er fordi, de ønsker at fremstille Donald Trump som en totalt skør gakkelagt mand, selvfølgelig. Ja, Alex Jones er ikke halvgal, han er helt gal. Det er, han har de mest aparte synspunkter, man kan finde, og der er ikke den konspirationsteori, som ikke kan komme fra den der kant. Og der er desværre et stort marked til det her. Det er slet ikke, altså de fleste amerikanere er jo, skal vi sige, på et andet niveau end det her, men der er et stort marked for det, og hvis man kan koble Trump sammen med en så skør person som Alex Jones, så er valget vundet. Trump har jo tit flirtet med konspirationsteorier. Han var blandt andet ude at sige, at Ted Cruz's far nok var indblandet i mordet på Kennedy. Det er jo sådan, så er vi, det er ikke gak og lak, men det er i hvert fald gak, og vi er på vej i den retning, og hvis man nu kan få Trump til at gå længere ned ad det spor, fordi Trump nok selv er i hjertet en, der synes, at en konspirationsteori er spændende. Altså, man kan jo høre på det, han har sagt af forskellige ting gennem årene, at asbest ikke er farligt, og at det, at at træne sin krop fysisk er usundt, fordi man har ligesom et batteri, kun en vis mængde energi gennem livet, man skal bruge. Altså han har sådan nogle synspunkter, hvor man bare kan se, at logik og sådan rationel tænkning, positivismens historien i Vesten, den er gået lidt hen over hovedet på Donald Trump i visse træk. Kan man overgøre det, Mark, når man nu har Hillary Clinton-kampagnen, og man gerne vil fremstille, og det er jo helt tydeligt, at man gerne vil fremstille Donald Trump som fuldstændig unfit til at blive præsident, og nu går man så langt ud, at man begynder at kæde ham sammen med den her konspirationsteoretiker. Det gør jeg, man skal lige sige, fordi han har ved tidligere lejlighed sagt, at han godt kan lide at se showet. Kan man gå for langt i angreb på sin modstand, også i USA? Ja, der er en eller anden grænse, som er svær at definere, når det kommer til karaktermord, som vi er ude i her, hvor at hvis det fremstår som om, at det er en konspiration, altså at det er Hillary Clinton, der sammen med alle de førende medier i USA har besluttet sig for, at Donald Trump og hans tilhængere, jo, det er måske det sidste er måske det vigtigste, er nogle uetiske mennesker, som ikke fortjener indflydelse på USA's retning. Så kan det godt mobilisere en vrede og, hvad kan man sige, også en kampgejst i det miljø. Og jeg tror faktisk i virkeligheden, at vi begynder at bevæge os lidt, Lars Trier var også inde på det vi hørte, at vi bevæger os nok på kanten af, at karaktermordet er ved at nå et omfang, hvor man skal til at tage det en lille smule roligt i Clinton-kampagnen. Jeg synes også, det er mærkeligt, når man har en kandidat som Hillary Clinton, der jo har et politisk program og har lavet policy-forslag til alt i den her valgkamp, at hun er så dårlig til at sige, hvad hun egentlig vil med USA. Og hendes valgkamp er jo, altså man beskylder Donald Trump for at være den, der har sænket standarden, men Hillary Clinton er godt nok flink til at følge efter på den, og hun er jo altså ude i hele tiden at give den i rollen som offeret, og blive ved med at tale om, at det her valg egentlig mest handler om, at Trump ikke er egnet til at blive præsident, og det ville være sørgeligt, men det er jo sådan, valgkampen er, at vi har haft en valgkamp, der i så lang tid ikke handler om, hvad de vil gøre for USA, men handler om, hvem af dem er mindst egnet eller mest egnet til at blive den næste præsident. Ja, for det er jo tydeligt, at også den anden vej, Donald Trump forsøger selvfølgelig også at sværte Hillary Clinton til med e-mail-sagen, med Benghazi-sagen osv., men helt konkret har han også indrykket sin nyeste annoncevideo. Det er en, der i virkeligheden spiller på hendes dårlige helbred. Den handler om, at hun faktisk ikke har modet, styrken eller staminaen til at blive præsident. Our next president faces daunting challenges in a dangerous world. Iran promoting terrorism, North Korea threatening, ISIS on the rise, Libya and North Africa in chaos. Hillary Clinton failed every single time as Secretary of State. Now she wants to be president. Hillary Clinton doesn't have the fortitude, strength, or stamina to lead in our world. She failed as Secretary of State. Don't let her fail us again. I'm Donald Trump, and I approve this message. Det er jo et angreb, vi har set mange gange, og det er også det, Trump joker om, når han taler om, at man skal drugteste eller lave en test af, om kandidaterne er på nogen på en eller anden form for medicamenter inden den næste debat. Og det skyldes jo, at Hillary Clinton selv har leveret adgangen til det her angreb ved at kollapse efter september, da hun besvimer ind på bagsædet af sin egen bil, og har flere gange i valgkampen virket som en, der ikke havde rigtig overskud til at føre valgkamp. Man kan sige, problemet er lidt, at hun her på det seneste har virket ret frisk, har svaret for sig, og jo virker som en, der lige så meget er fysisk ovenpå, som Donald Trump er. Så den kræver ligesom, at hun med sin ageren følger med, men altså stadigvæk må jeg bare sige, at det er jo alligevel sørgeligt, at den skal handle om det her. Men der er måske et lidt interessant politisk spor i den her reklame også, fordi den er jo dobbelttydig, fordi det er jo tydeligt, at der er en reference til hendes helbred, men der er jo også en reference til den politik, hun har stået for. Og det var jo, hvis vi husker tilbage på den første debat mellem de to, så var det jo der, hvor Trump var bedst. Det var, når han sagde, jamen prøv at høre, du har jo været i toppolitik i 30 år, du har været med til at træffe alle beslutningerne og se, hvor vi står. Og den fortælling, som er den politiske her, den det er jo den, han skal have ud over rampen her de sidste uger. You've got experience, but it's bad experience. Det var en af hans bedste sætninger, efter min mening, fra den første debat, for der kom han jo til at frame hende som en, der havde været med altid. Vi skal lige have til sidst ind på, at Barack Obama også meldte sig, eller ikke også, for han har jo selvfølgelig meldt sig hele valgkampen, men her i weekenden, der kom han med et angreb på de mange republikanere, der lige nu begynder at falde fra, men gør det på et, efter Obamas mening, for sent et tidspunkt. Lad os lytte til Obama her. So the problem is not that all Republicans think the way this guy does. The problem is that they've been riding this tiger for a long time. They've been feeding their base all kinds of crazy for years. Primarily for political expedience. So if Trump was running around saying I wasn't born here, they were okay with that as long as it helped them with votes. If some of these folks on talk radio started talking about how I was the Antichrist, well, you know, it's just politics. You think I'm joking? Donald Trump, as he's prone to do, he didn't build the building himself, but he just slapped his name on it and... Det her er jo en observation, som mange har gjort sig gennem længere tid. Nemlig, at da Tea Party-bevægelsen kommer til USA, så kommer der en populistisk bevægelse ude på højrefløjen, sådan lidt svær at definere, som Sarah Palin og Michelle Bachmann og tidligere Ted Cruz har været rigtig dygtige til at bruge politisk. Og det, der jo så er Obamas pointe, det er, at hvornår bruger man på en fantasifuld fantason, og fordi der er masser af energi i Tea Party-bevægelsen, hvornår bruger man den her bevægelse til at hjælpe sig selv og fremme sin egen politik, og hvornår bliver bevægelsen en, der ender med at æde dig? Hvornår bliver du en del af den? Han bruger det her meget gode billede med, at det er jo som at ride på en tiger. Problemet er, at på et tidspunkt, så holder rideturen op, og så står man der og kigger på en tiger. Hvad nu hvis tigeren æder dig? Så er tigeren ligesom, den har overtaget dig. Og det er det, der er sket for republikanerne. Donald Trump er eksemplet på det. Og det, jeg hele tiden synes, var en god analyse af det, der sker og er sket i det republikanske parti, og det vil mange republikanere vil også være enige i, at det er det, der er sket. Det interessante er bare, at når vi ser på de mange opstillingsvalg, der har været til pladser til alle mulige poster i det amerikanske samfund, så er Tea Party-bevægelsen ved at gå i sig selv. Den er altså ikke så stærk, som den har været. Det interessante er bare, at Donald Trump er sådan set den person, der sådan går imod den her strøm, at Tea Party-bevægelsen er ved at blive til noget meget mindre. Den er ikke længere den her store, farlige tiger, som den især var i 11 og 12. Ja, jeg er enig med Mads i, det er jo et enormt effektivt angreb, det som Obama lancerer her. Det, jeg synes også bare, det er lidt unfair, forstået på den måde, at det republikanske parti er jo meget andet end Donald Trump, og der sidder jo rigtig mange mennesker i det republikanske parti og føler, at det er blevet kapret. Og de har jo ikke ønsket at gå ud aktivt og støtte Donald Trump, men dem kører han selvfølgelig hen over her. Det er jo politik, og det er også fint i en kampagne. Mark Thorsen, lige er det sidste, der er en af vores lyttere, der skriver ind her. Trump bliver hele tiden angrebet af medierne. Hillary bliver det ikke. Er det rigtigt? Nej, det er jo et fortegnet billede. Altså, man skal huske, at Trump fik, tror jeg, fire gange så meget medieomtale som alle de andre kandidater i det republikanske primærvalg. Rigtig meget af den var positiv og overhovedet ikke kritisk. Medierne i USA var med til at gøre ham til kandidat. Nu kommer de efter ham, og det har man også hele tiden vist. Så nej, jeg køber ikke den med, at han er udsat for mere kritisk pres. Vi skal til at slutte af nu her, Mads Fuglede. I den her uge, der har vi den tredje og sidste debat. Ganske kort, vi har ikke så lang tid, men hvad skal Trump gøre ved den debat? Hvis jeg var Trump, så ville jeg forsøge at gøre det, der har virket bedst i de to andre debatter. Nemlig holde Hillary Clinton i defensiven og tegne et portræt af hende som en af dem, der har været med til at skabe alle de problemer og har et ansvar for alle de problemer, og som bliver ved med at tale om løsninger, men ikke har været i stand til at levere løsninger, der har skabt en reel lønsvækst for arbejderklassen og de store vælgersegmenter, som tydeligvis er i spil til det her valg. Hvis han kan det og lade være med at gå over i det personlige. Skal han ikke også tale politik, Mads? Jo, men det er det, jeg mener. Ja, ja. Han skal holde en defensiv på det og sige, derfor er jeg imod frihandel, derfor er jeg imod fri immigration til USA. Og der, altså finde alle mulige argumenter, gode eller dårlige, for hvorfor hun ikke skal have lov til stadigvæk at være kandidat. Og Mark, ganske kort, hvad skal Hillary gøre? Ja, men hun skal jo bare kører den sikkert. Altså, hun skal ikke nødvendigvis angribe ham personligt så meget. Hun er et sted, hvor hun ikke behøver det. Altså, hun skal bare surfe igennem. Jamen, det er jeg helt enig i. Jeg tror, hvis jeg var Hillary Clinton, så ville jeg bruge den her debat til, at måske endda tabe den, men vinde den ved at vise overskud og ikke være aggressiv og vise mere, skal vi sige, en side af sig selv, som flere vælgere kan identificere sig med og forsøge at være en, man bedre kan holde af. Problemet er, at hun er bare ikke rigtig dårlig til det. Altså, Hillary Clinton er altså meget unaturlig, når hun er optaget i politik. Men vi har altså 3 uger til valget. USA's skøre valg den her gang. Hillary Clinton fører med en 5-6 procentpoint. Der er debat natten til torsdag, og vi er tilbage her i kampagnesporet igen mandag og søndag de næste 3 uger. Tak til Mark Thorsen, der var med os. Vi ses om en uge.